towar z najwyższej półki. Mamo, podasz? Regulamin na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Minęła 17, wtorek, 29 dzień października. Marcin Pośpiech, dzień dobry, dobry wieczór. Czas na wiadomości i Filip Jarek. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski domaga się odwołania burmistrza dzielnicy Włochy zatrzymanego przez CBA podczas przyjmowania łapówki. Jeden z najnowocześniejszych szpitali w Europie został otwarty w Krakowie. To jest szpital, który od strony medycznej jest unikalnym szpitalem, zintegrowanym blokiem operacyjnym. Rosjanie nie chcą oglądać filmów dotowanych przez władzę, donosi jeden z tamtejszych dzienników. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski skierował do przewodniczącej Rady Dzielnicy Włochy wniosek o odwołanie burmistrza Artura W. Jak podało CBA, samorządowiec Platformy Obywatelskiej został zatrzymany na gorącym uczynku tuż po przyjęciu 200 tysięcy złotych. Jak według biura, Artur W. wziął pieniądze od znanego dewelopera, a gotówkę próbował ukryć w garażu należącym do rodziny. W zamian za łapówki samorządowiec miał m.in. wydawać korzystne dla dewelopera decyzje administracyjne dotyczące warunków zabudowy. Prezydent Rafał Trzaskowski podjął już stosowne decyzje, mówi rzecznik warszawskiego ratusza Kamil Dąbrowa. Prezydent najpierw podjął decyzję o cofnięciu wszelkich pełnomocnictw i upoważnień dla burmistrza dzielnicy, a następnie skierował pismo do przewodniczącej Rady Dzielnicy o odwołanie burmistrza ze stanowiska. Według nieoficjalnych informacji na początku przyszłego tygodnia ma się odbyć sesja Rady Dzielnicy, na której odwołany ma zostać burmistrz Artur W., którego Platforma Obywatelska zawiesiła w prawach członka partii. Odwołania samorządowca domagają się także stołeczni radni PiS, którzy oczekują też od prezydenta Rafała Trzaskowskiego kontroli w Urzędzie Dzielnicy Włochy, w tym kontroli poprzednich decyzji Artura W. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie sobotniego pożaru w Bytomiu. W weekend spaliła się tam hala z odpadami tekstylnymi. Pożar gaszono kilkadziesiąt godzin. Zaangażowanych było 90 strażaków. Słup czarnego dymu było widać z kilku kilometrów. Śledczy sprawdzają teraz, czy doszło do sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zagrażającego życiu, a także czy złamane zostały przepisy dotyczące składowania odpadów. Na początku roku prezydent Bytomia wezwał właściciela do uprzątnięcia tego terenu. Decyzja ta nie została jednak wykonana. Mimo iż normy zanieczyszczenia powietrza nie zostały przekroczone, dym był uciążliwy dla mieszkańców okolicy. Relacjonował Łukasz Kałuża. Najnowocześniejszy w Polsce i jeden z najnowocześniejszych szpitali w Europie został otwarty w Krakowie. Po 4 latach budowy szpital uniwersytecki ma nową siedzibę. Na 15 hektarach powstało 10 połączonych budynków, w których mieści się blisko 1000 łóżek, 21 oddziałów klinicznych, 27 poradni i blisko 30 sal operacyjnych, mówi Marcin Jędrychowski, dyrektor placówki. Szpital, na którego dachach jest fotowoltaika, który ma zastosowany system rekuperacji. To jest szpital, który od strony medycznej jest unikalnym szpitalem, zintegrowanym blokiem operacyjnym. Można było od początku do końca zaprojektować kompleksowo szpital. Nie było żadnych prowizorek, nie było konieczności łatania starego z nowym, tylko wszystko budowaliśmy od początku. Marcin Jędrychowski dodaje, że otwarcie nowej siedziby to początek największego logistycznego wyzwania w historii polskiej medycyny. Przeprowadzenie oddziałów i przychodni z kilkunastu szpitalnych budynków z centrum miasta do Nowego Gmachu. My przenosimy szpital, nie dość, że bardzo duży, to przenosimy jeszcze na znacznej odległości. To, do czego nie chciałbym porównywać tego przedsięwzięcia, to do jakiejś ewakuacji. Stąd też bardzo precyzyjnie zaplanowany proces. Budowa nowego szpitala kosztowała 1 200 000 000 zł. Rosjanie nie chcą oglądać filmów dotowanych przez tamtejsze Ministerstwo Kultury. To najnowsze doniesienia dziennika Wiadomości. Z publikacji wynika, że ponad połowa dotowanych filmów nie zarobiła nawet tyle, ile wynosiła wysokość resortowego wsparcia. Wspomniane produkcje są najczęściej obrazami propagandowymi odnoszącymi się m.in. do aneksji Krymu i wojny w Donbasie, o czym z Moskwy Maciej Jastrzębski. Film Krymski Most, wyprodukowany przez szefową telewizji RT Margaritę Simonian i jej męża Tigrana Kiosiana, zarobił w kinach 70 milionów rubli. Tymczasem Ministerstwo Kultury dało na ten obraz 100 milionów rubli. Podobnie było z filmem wojennym Siedem nieuczciwych par, wyreżyserowanym przez Wadima Abdraszytowa. Dziennik Wiadomości zwraca uwagę, że tego typu projektów, na które resort kultury daje pieniądze, jest znacznie więcej. Od 2015 roku 30 filmów zebrało w salach kinowych zaledwie zaledwie 1000 widzów, a 80 obrazów nie przekroczyło oglądalności na poziomie 10 tysięcy. Radio Swoboda podkreśla, że resort kultury minimalnie przekazuje w ramach bezzwrotnego wsparcia kwotę 30 milionów rubli, a producenci nie są zobowiązani nawet do prezentowania filmów w kinach i na festiwalach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I ten filmowy akcent kończy serwis Trójki. Aż teraz czas na akcenty sportowe. Adam Małecki, dzień dobry. Dzień dobry. Piłkarze grają w Pucharze Polski. To 1/16 finału. W zakończonych już meczach błękitni Stargard pokonali 3-0 Sandecję Nowy Sącz. Zagłębie Lubin zwyciężyło ze Stilonem Gorzów Wielkopolski 5-1, a lider pierwszej ligi Radomiak przegrał 1-2 z GKS-em Tychy. Wyjazdowe zwycięstwo Lecha Poznań. Kolejosz nie dał szans w Rzeszowie Resowi. Wygrał 4-0. Jedną z bramek strzelił 17-letni Filip Marchwiński, który przy okazji chwalił rywali. Rysowie wyszła bardzo zdeterminowana na te pierwsze tam 20 minut, to było czuć, ale po strzeleniu bramki myślę, że przejęliśmy kontrolę nad meczem i w drugiej połowie dołożyliśmy też dwie bramki. Bo ja potrzebowałem tych bramek tutaj w pierwszym zespole. Myślę, że dałem trenerowi taki impuls pozytywny, żeby częściej na mnie stawiał. Zanim spełna pół godziny w Bytowie zagrają Bytowie z Krakowią, o 19:00 zmierzą się Miedź Legnica z GKS-em Jastrzębia, o 20:30 Łódzki Klub Sportowy zagra z Górnikiem Zabrze. W tenisie w Chinach trwa turniej WTA Final z najlepszymi zawodniczkami świata. Wczoraj grała grupa purpurowa, dziś czerwona. Na w niej Holenderka Kiki Bertens, która zastąpiła kontuzjowaną Japonkę Naomi Osakę, wygrała z Australijką Ashley Barty 3-6, 6-3 i 6-4, a Szwajcarka Belinda Bencic pokonała Czeszkę Petrę Kwitową też w trzech setach 6-3, 1-6 i 6-4. To teraz przenieśmy się w najwyższe góry. Ma 36 lat i dokonał niemożliwego. Nepalski himalaista Nirmal Purja w ciągu zaledwie 7 miesięcy zdobył wszystkie 8 tysięczniki, czyli równo 14. To absolutny rekord. Poprzednim himalaistom ta sztuka zajmowała kilka lub kilkanaście lat. Nirmal zaczął 23 kwietnia od Annapurny, a dziś wszedł na Shisha Pagmę w Tybecie. To niebywały wyczyn, mówi polski alpinista Włodzimierz Kierus. Niewątpliwie wielki respekt do całego tego przedsięwzięcia. W zasadzie w pół roku z hakiem zrobić całą tą koronę Himalajów i Karakorum, czyli 14 ośmiotysięczników. No to tak żartem możemy sobie pomnożyć 8 tysięcy razy 14 i podzielić przez te tam 100 ileś dni i to wychodzi około 600 metrów dziennie. Rekord został skrócony o 7 lat, więc to jest bardzo dużo. Zrobił to Nepalczyk. Dopiero od kilku lat, stosunkowo niedawno, rząd Nepalu w ogóle zaczął Nepalczykom wydawać jakby certyfikaty zdobywania tych ośmiotysięczników i myślę, że ten aspekt, że to Nepalczyk zrobił coś takiego, według mnie to jest najważniejsze w tym wszystkim. Wśród zdobywców korony Himalajów i Karakorum są m.in. Jerzy Kukuczka, Krzysztof Wielicki i Piotr Pustelnik. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chce być inaczej. Środa maluje się w szaro-burych barwach. Będzie pochmurno. Na północnym wschodzie możliwe słabe opady deszczu. Rano na wschodzie mróz do minus 2 stopni. W ciągu dnia termometry maksymalnie pokażą od 5 stopni na Suwalszczyźnie przez 7 stopni w centrum do 8 stopni na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz MediaMarkt. Rabat technologiczny na tysiące produktów. Im więcej technologii, tym większy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za iRobot Roomba i7. Z aplikacją mobilną i programowaniem sprzątania. Po 5% rabacie zapłacisz 3324 zł. A za 65-calowy telewizor marki Sony Bravia z systemem Android po 8% rabacie zapłacisz 4139 zł i 8 groszy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ta reklama trwa 15 sekund. W tym czasie Honda Civic 5D z silnikiem 1.5 turbo rozpędziłaby się do 100 km na godzinę prawie dwa razy. Teraz z rabatem 7000 zł. Szczegóły w salonach Hondy. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż.

musimy panu przerwać. 13 minut po godzinie 17 i znów jesteśmy w Grecji. Znów słyszymy się z Ernestem Zozuniem. Byliśmy na Lesbos, teraz czas na Ateny. No właśnie, Ateny. Gigantyczne bezrobocie, zamieszki na ulicach, drakońskie cięcia socjalu, polityczne boje z Unią Europejską. Kilka lat temu, jak pamiętamy, takie wiadomości z Aten płynęły do nas szerokim strumieniem i to codziennie. Teraz o sytuacji w Grecji mówimy zdecydowanie mniej. No właśnie, i pytanie, czy jest lepiej, czy kraj jest trochę zapomniany? No właśnie, i czy Grecja poradziła sobie z kryzysem? Co ty, Ernestie, usłyszałeś na ulicach Aten na ten temat? No, lepiej to zdecydowanie jest, to prawda, dlatego że jakby sytuacja się troszeczkę uspokoiła, finanse w kraju troszeczkę się uspokoiły. No nie ma takich dni, żeby na przykład były nieczynne bankomaty czy banki i żeby nie można było wziąć pieniędzy albo na przykład zapłacić kartą w sklepie. W związku z czym pod tym względem Grecy rzeczywiście żyją spokojniej. Takich nagłych wystąpień też społecznych już tutaj nie ma, chociaż Ateny są takim miastem, że właściwie codziennie jakaś manifestacja osób niezadowolonych przechodzi, bo mimo wszystko te drakońskie oszczędności i plany oszczędnościowe i plany finans uzdrowienia gospodarki Grecji przynoszą no, szkodę ludziom i ludzie muszą się do nowych warunków życia i nowych warunków funkcjonowania przysposobić. Ale znajdują, mam wrażenie, różnego rodzaju sposoby na to, żeby tę sytuację poprawiać. I o tym właśnie teraz chcę państwu opowiedzieć. Peter, do you know if there's a strike? Wszędzie są pełne pojemniki ze śmieciami. Znowu jest jakiś strajk służb miejskich. Zauważa Nicole, która wraz ze Spirosem pokazuje mi najwspanialsze miejsca w Atenach. Tak, to prawda, od wczoraj strajkują. Ateny cały czas borykają się z ranami, jakie miastu zadał wielki kryzys, który zresztą bardzo uważnie śledził cały świat. Pamiętają państwo doniesienia o załamaniu finansów Grecji, o nawet groźbie, że kraj będzie musiał opuścić strefę euro. Drakoński program oszczędnościowy i pożyczki międzynarodowe, w tym unijne, pozwoliły upadek zatrzymać, ale... Cały czas wiele sklepów w centrum miasta jest zamkniętych, pustych. Wiele budynków opuszczonych. Po prostu bardzo wielu ludzi musiało likwidować swoje biznesy. Nie stać ich byłoby utrzymywać budynki w centrum miasta, więc je opuszczali. Wówczas wielu ludzi z miasta się wyprowadziło. Te skutki kryzysu, mimo że już nie jest tak tragiczny, są widoczne i teraz. Ateny postanowiły się zmierzyć z tym największym kryzysem. Z zagranicznymi partnerami uruchomiono program This is Athens. W telewizji nie tylko greckiej zaczęły pojawiać się kolorowe reklamówki. Ten program rzeczywiście wystartował w najgorszym dla Aten okresie, w czasie, gdy nie było dnia bez rozruchów i ludzie z dnia na dzień tracili to, co mieli. Pierwszym jego zadaniem było przypomnienie ludziom na całym świecie, że Ateny to nie są tylko rozruchy i strajki, ale to jest miasto, które ma cały czas wiele atrakcji. Bo przecież kryzys kiedyś musi się skończyć i trzeba będzie wrócić do tego, z czego Ateny mają bardzo dużo pieniędzy, czyli do turystyki. Zaczęliśmy też przy tej okazji promować oryginalne programy turystyczne, które obejmują nie tylko powszechnie znane miejsca, czyli starożytne pozostałości, ale też inne miejsca w Atenach. I tu właśnie powstał program Athens with Locals. Athens with Locals to rzeczywiście atrakcyjny program. Zresztą taką wycieczkę odbyliśmy dziś rano, słyszeli to państwo. I przyznać muszę, że z klasycznym przewodnikiem nie trafiłbym w wiele miejsc, które Nicole i Spiros mi pokazali. Ale przy tej okazji jeszcze jedna rzecz rzuciła mi się w oczy. Bardzo dużo zaniedbanych, starych, pięknych niegdyś kamienic. Tak, to prawda. To poniekąd też pozostałość po kryzysie. Te budynki są porzucone przez właścicieli. Bardzo często liczne rodziny nie mogły dojść do porozumienia w kwestii własności. Nikt z nich nie miał tylu pieniędzy, by domem się zająć. A jak jest właścicieli zbyt wielu, to jakby nie było żadnego. I właśnie taki to jest los tych domów. Ostatecznie pewno się zawalą i ktoś pobuduje tu coś nowego, tak jak na przykład o. Ale do programu This is Athens wróćmy. To nie jest program turystyczny, nie jest to program reklamujący Ateny turystom. To jest przede wszystkim program społeczny i skierowany do Ateńczyków. Chcemy ich zaangażować w życie i aktywność we własnych dzielnicach, tak by stały się one atrakcyjne dla ludzi z zewnątrz, ale też dla nich samych. Program Athens with Locals angażujemy wolontariuszy, którzy by opowiedzieć o swojej dzielnicy, muszą się o niej sporo dowiedzieć. Do tego muszą zachęcić sąsiadów, społeczność, by powstały atrakcyjne miejsca. A jak już rozkręca się życie, to przyjdą i przybysze, bo widzą, że jest fajnie, ale i tobie będzie fajnie mieszkać w takim miejscu. Dla siebie i dla wszystkich z zewnątrz stajemy się ambasadorami Athen. Kolorowe reklamówki kampanii This is Athens pokazują trochę piękniejsze dzielnice Athen niż te są w rzeczywistości. Ale też pokazują, do czego Ateńczycy dążą i jakie chcą mieć miasto. Ernest Zozuń nadal w Atenach. Bardzo miło słyszeć, że to miasto i ten kraj tak się zmienia i jednak odbija się od tego gospodarczego dna, prawda? Odbija się, ale z trudem. No niestety, takie są skutki nieodpowiedzialnej polityki finansowej, którą przez lata prowadzono w tym kraju. Dziękujemy za te greckie opowieści. Ernest Zozuń, do usłyszenia. Wspomniałem, że dziś u nas sporo zagranicy. Byliśmy w Grecji, byliśmy na Ukrainie i Białorusi. Teraz czas na kolejny kraj. Zapraszamy do Trójki. W studiu Dariusz Rosiak i jego gość. Dzień dobry. Turyngia to jeden z mniejszych niemieckich krajów związkowych. Żyją w nim zaledwie 2 miliony ludzi, co na państwo liczące 83 miliony mieszkańców nie jest dużą liczbą. A jednak niedzielne wybory lokalne w Turyngii okazały się niezwykle ważne. Potwierdziły bowiem trend obecny w tym roku w całej polityce niemieckiej. Wzrost znaczenia partii skrajnych i upadek politycznego centrum. 'Pozwalają milionom nielegalnych imigrantów dokonywać zaboru naszego systemu opieki społecznej. Pozwalają im, i to nie jest przesada, rabować nasz system opieki. Dziedzictwo pracy wielu pokoleń. W tym samym czasie wysyłają emerytów na skraj nędzy. To jest skandaliczny sposób uprawiania polityki i on musi się skończyć. I jeszcze takie zdanie. Słońce wschodzi na wschodzie, a wkrótce dzięki nam zaświeci nad całymi Niemcami. Czekam na marsz naszą wspólną drogą. Lider Alternatywy dla Niemiec w Turyngii, Björn Höcke, ma powody do radości. Jego partia nie wygrała wyborów, ale zajęła drugie miejsce, zdobywając 23% głosów. Dwie główne partie, CDU i SPD, które do niedawna rozdawały karty w niemieckiej polityce, przegrały zarówno z AfD, jak i lewicową Die Linke. Po raz pierwszy postkomunistyczna lewica wygrała wybory w Niemczech, mówi lider partii Bodo Ramelow. Die Linke, lewica, pozostaje partią, która najlepiej rozumie potrzeby mieszkańców wschodu Niemiec. To właśnie mówią wyborcy. Teraz musimy bronić się przed tymi, którzy twierdzą, że to AfD jest reprezentantem wschodu. Tymczasem jedyne, co AfD ma do zaproponowania, to wściekłość. Oni mają tylko wściekłość. W studiu Olga Doleśniak-Harczuk z Instytutu Staszica i miesięcznika Nowe Państwo. Dzień dobry pani. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zacznijmy od polityki. W trzecim po Saksonii i Brandenburgii, w trzecich wyborach lokalnych partie skrajne zabierają głosy CDU i SPD, które swobodnie rządziły w Niemczech w zasadzie od 90 roku. Co oznacza ta zmiana dla Niemiec? Zmiana to jest przede wszystkim pewien znak, że coraz więcej Niemców ma dość koalicji, wielkiej koalicji SPD, CDU, CSU i że ta polityka uprawiana na szczeblu federalnym, ona po prostu nie znajduje już akceptacji, szczególnie w landach wschodnich, które absolutnie, powiem może tak potocznie, nie nadają na tej samej fali, co na przykład Niemcy Zachodnie i nie popieram większości postulatów, które są dzisiaj forsowane przez rządy Wielkiej Koalicji, na przykład pakiet klimatyczny. Wróciła pani z Turyngii właśnie z wyborów. Proszę powiedzieć, czym żyją ci ludzie? To znaczy, dlaczego oni głosują na Die Linke, na partię wyrastającą przynajmniej częściowo z korzeni komunistycznych i na AfD, partię, której lider odwołuje się do Niemiec hitlerowskich i do tradycji Niemiec hitlerowskich, który mówi o tym, że powinniśmy się pozbyć wstydu, pomnik Holokaustu nazywa pomnikiem wstydu i powinniśmy się pozbyć kultury wstydu związanej z faszyzmem. Tak, on wtedy chyba wyraził się, że to jest Zeichen der Schande, czyli taki znak tego wstydu w centrum Berlina, odnosząc się do pomnika Holokaustu. To jest tak, na wschodzie przede wszystkim ludzie są sfrustrowani tym, że zarabiają mniej niż na zachodzie. Są pewne statystyki, które częściowo obalają tę tezę, bo nie we wszystkich zakątkach Niemiec zachodnich jest tak cudownie i kolorowo, więc to da się wszystko statystycznie sprawdzić, ale na pewno jest takie poczucie, że Niemcy Wschodnie są Niemcami niewidocznymi, że nie uwzględnia się interesów Niemców Wschodnich w debacie publicznej. Jest niesamowita też agresja do Angeli Merkel, jako do tej polityk, która osiągnęła w zasadzie szczyty, no bo kanclerz Niemiec, czego można więcej chcieć, która właśnie weszła na ten sam szczyt i tak naprawdę opuściła tych swoich krajan, zostawiła Niemców Wschodnich samych sobie. Ale oni mieli takie poczucie przez cały okres kanclerzowania pani Merkel? Nie wiem, czy zrobiono jakieś badania, które pokazywałyby skalę i jakoś czasowo miejscowałyby, kiedy ta frustracja nastąpiła. Na pewno to trwało, to rosło, narastało. Na początku, tak sobie to wyobrażam, że jednak Niemcy Wschodni mieli pewne nadzieje związane z Angelą Merkel. Gdyby nie było tych nadziei, dzisiaj nie byłoby takiego rozczarowania. Wiem jedno, rozmawiałam jeszcze przedwczoraj z politykami CDU, którzy podkreślali, że Angela Merkel była nieobecna podczas kampanii wyborczej, właśnie poprzedzającej wybory do Landtagu Turyngii, ponieważ zdawała sobie sprawę z tego, że no to jest po prostu persona non grata. Osoba, która przyjdzie, stanie na wiecu, będzie chciała na przykład poprzeć lidera lokalnej struktury CDU i okaże się, że ludzie zaczną traktować ją w sposób obsesowy, będzie buczenie, bo do takich sytuacji dochodziło przed wyborami w Brandenburgii, przed wyborami w Saksonii, więc ona to sobie wzięła do serca i tym razem Annegret Kramp-Karrenbauer, czyli dzisiejsza szefowa CDU, jeździła i wspierała CDU miejscowe, ale też bez skutku. Czy CDU ma jakikolwiek, zresztą SPD, to tak samo to pytanie dotyczy, czy te partie mają jakiś potencjał polityczny, który może zostać wykorzystany? Prawdopodobnie w Turyngii, ja nie wiem, może mnie pani poprawi, ale bardzo trudno będzie utworzyć Die Linke rząd większościowy, prawda? To znaczy być może to będzie rząd mniejszościowy, być może wkrótce będą kolejne wybory, ale czy CDU oprócz tego, że się sprzeciwia skrajnościom i SPD, czy mają jeszcze coś innego do zaproponowania ludziom, którzy właśnie te skrajności wybierają? To jest problem, ale on polega również na tym, że część struktur CDU w landach wschodnich odcina się nawet od tego, co jest proponowane na szczeblu federalnym. Odcina się od centrali. Przecież wczoraj mieliśmy do czynienia z sytuacją, że Mike Moring, czyli lider CDU w Turyngii, brał pod uwagę wejście w koalicję z Linke, czyli z postkomunistami, co spotkało się od razu z taką bardzo ostrą reakcją centrali i co powiedział lider CDU w Turyngii, że Berlin nie będzie mu wybierał koalicjanta, że on najlepiej wie, co jest ważne dla Turyngii. I no, zrobiła się z tego całkiem niezła awantura. CDU nie ma odpowiedzi na to, na dzień dzisiejszy, jak zagospodarować frustrację Niemców Wschodnich. Ale jest, ma lepsze pomysły po prostu. To jest oczywiście jakby powszechny problem partii wyrastających z liberalizmu lat 90. i 2000., prawda? Które nie są w stanie odpowiedzieć na to, co się nazywa falą populizmu. Ja jeszcze chciałem spytać o aspekt kulturowy. Wczoraj kanclerz Merkel została wyróżniona prestiżową nagrodą imienia Teodora Herzla, przyznawaną przez Światowy Kongres Żydów, ale pani Merkel za chwilę odchodzi. I tak jak mówiłem, na czele partii w Turyngii AfD mamy polityka, który odnosi się do dziedzictwa hitlerowskiego pozytywnie. Mamy ataki na miejsca żydowskie, mieliśmy atak na synagogę w Halle, mamy ataki na imigrantów. Na ile te skrajności przepisują się realnie na życie Niemców w tej chwili? Czy my to wyolbrzymiamy przez media, czy rzeczywiście jest to problem? Zrobiono ostatnio takie badania, z których wynika, że co czwarty Niemiec miewa myśli o podłożu antysemickim. Zastanawiam się, w jaki sposób to mierzono. Mniejsza z tym. Natomiast jest to pewien problem. Antysemityzm w Niemczech doczekał się wielu opracowań, a w ostatnim czasie zwraca się między innymi uwagę na to, że na takim poziomie też bardzo przyziemnym muzyka, raperzy, hip-hop niemiecki. Toczą się na przykład bitwy między raperami, którzy są pochodzenia żydowskiego, i muzułmanami. To jest bardzo wielowarstwowa sprawa. To, co się wydarzyło w Halle ostatnio pod synagogą, no to przede wszystkim tutaj no, nie zadziałały pewne kwestie bezpieczeństwa. Synagoga nie była ochraniana. Ale czy to jest problem policyjny, czy to jest problem kultury tych ludzi? To jest problem ogólnoniemiecki w tym momencie. Po prostu. Nie tylko policja, bo zazwyczaj te wszystkie centra żydowskie i synagogi są bardzo dobrze chronione i tam w zasadzie no, nie dochodzi do takich sytuacji. Sytuacja w Halle jest wyjątkowa, ale faktem jest, że jednak te nastroje antysemickie w Niemczech rosną i to oczywiście jest związane ze środowiskami takimi neonazistowskimi, ale również z falą imigracji z państw Bliskiego Wschodu. I to jest zawarte w zasadzie w programie tak. AfD, prawda? To jest sprzeciw wobec tego. To znaczy AfD bardzo sprytnie się zachowało, ponieważ w zeszłym roku utworzono grupę skupiającą Żydów popierających AfD, członków AfD. Czyli pytanie, kiedy jeszcze powstanie taka grupa muzułmańska. AfD naprawdę bardzo rozsądnie podchodzi do swojego elektoratu i potrafi kształtować swój wizerunek tak, żeby uniknąć pewnych porównań. Jeżeli chodzi o Bierna Hykę, to jest no, wyjątkowo taki, on ma ten brunatny odcień wypisany na twarzy, po prostu. Bardzo dziękuję. Olga Doleśniak-Harczuk z Instytutu Staszica i miesięcznika Nowe Państwo była naszym gościem. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękujemy. Rozmawiał Dariusz Rosiak. Tymczasem minęła 17.30. Czas na ekonomię. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Premier podpisał uchwałę Rady Ministrów w sprawie strategii cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024. Dokument szczegółowo opisuje cele i priorytety rządu w zakresie zabezpieczenia i zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej, a także wskazuje źródła finansowania tych działań. Minister cyfryzacji Marek Zagórski mówi, że jednym z priorytetów jest także wspieranie rozwoju technologicznego. Przede wszystkim w zakresie rozwoju narzędzi chroniących nas w tym obszarze. To jest także kwestia podnoszenia świadomości, ale także kwestia wzmocnienia pozycji międzynarodowej i współpracy międzynarodowej w tym zakresie, bo to jest oczywiste, że żadna strategia, nawet najlepsza, i żadne państwo, nawet najbardziej zaawansowane, nie jest w stanie w obecnym świecie poradzić sobie samodzielnie, jeśli chodzi o sferę cyberbezpieczeństwa. Szef resortu cyfryzacji wyjaśnia, że strategia w razie konieczności będzie aktualizowana. Przy okazji zapowiedział, że rząd będzie wdrażał przepisy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci piątej generacji. W tej chwili mamy przygotowywany już projekt rozporządzenia, który bazuje na obecnym prawie telekomunikacyjnym, które będzie dotyczyło to rozporządzenie bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych, ale prawdopodobnie będą potrzebne jeszcze dodatkowe korekty w prawie, tak żebyśmy mogli w szerszym aspekcie zadbać o bezpieczeństwo tej sieci, ale nie tylko, bo tak naprawdę powinniśmy mówić o bezpieczeństwie całej infrastruktury wrażliwej. Koordynatorem wdrażania strategii jest minister właściwy do spraw informatyzacji. Wskaźnik koniunktury bankowej PENGAP spadł w październiku o 4,2 punktu do 21,3 punktu, wynika z monitora bankowego opublikowanego przez firmę badawczą Kantar TNS na zlecenie Związku Banków Polskich. Październikowy odczyt wskazuje na istotne osłabienie aktywności klientów na rynku usług bankowych, powiedział Marcin Idzik z Kantar TNS. Wynik ten jest o tyle istotny, iż już od 7 miesięcy notowaliśmy systematyczne, aczkolwiek powolne osłabienie dynamiki, natomiast październik jest miesiącem, w którym na ten już konstytuujący się spadkowy trend dynamiki nałożyły się jeszcze czynniki o charakterze sezonowym. Warto zwrócić uwagę, iż te spadki dotyczą nie tylko ocen bieżącej aktywności klienckiej, ale również prognoz. Skoro o bankach była mowa, to teraz o rynku walutowym. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3,87 zł, za euro 4,27 zł, za dolara 3,85 zł, a za funta brytyjskiego 4,94 zł.

To jest związane ze smogiem. Sławek Brzuzek, ekolog. I z ogólnym zanieczyszczeniem powietrza w miastach. Musimy mieć świadomość, że w momencie, kiedy dmuchamy w te liście na ulicy, no to po prostu wzniecamy kurz. No i wyobraźmy sobie, kilka tysięcy takich dmuchaw pracujących w mieście, w którym jeżdżą samochody, nie ma wiatru, jest mgła i to oznacza, że po prostu wzmagamy tą zawiesinę w powietrzu. W Warszawie staramy się nie używać dmuchaw do sprzątania ulic z liści. Kamil Dąbrowa, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Warszawie. I oczywiście są wyjątki. Takimi wyjątkami są prywatne posesje. To jest bez sensu, bo i tak zlecam z powrotem z drzew. Powinno się do worków liście zabrać, a nie tak sprzątać z jednego kąta w drugie. Miejska spółka, która zajmuje się porządkiem w Skierniewicach, ma na stanie 5 tego typu urządzeń obecnie. Przemysław Rybicki, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Skierniewicach. I głównie te urządzenia są wykorzystywane do uprzątania liści w parku miejskim. To jest ponad 24 hektary terenu. Proces sprzątania tych liści przy użyciu tego typu urządzeń przebiega dużo bardziej efektywnie. Ja miałem dzisiaj okazję przychodzić właśnie koło takiej dmuchawy. Smród spalin był no, w całej okolicy. No i to jest też powód, dla którego te dmuchawy nie są dobrym rozwiązaniem. Czy pan liście zmiata? Czy to ma sens? Bo pan zmiata te wiatry i tak liście rozwiewa. Taka praca. To dobrze, że niektóre samorządy mówią wprost, nie używamy dmuchaw do sprzątania liści. Ja bym dodał jeszcze, że osoby, które sprzątają na ulicach, zamiatają miotłami. Również powinny mieć świadomość, że jak tak się bardzo mocno rozpędzą, a jest sucho, no to takie zamaszyste zamiatanie również wznieca kurz. Każdy, kto spacerował, na pewno się spotkał z takim zjawiskiem. Czyli lepiej, jeżeli zamiatać, to tak spokojnie, bez nerwowych ruchów. Celem jest to, żebyśmy nie wzniecali kurzu i po prostu trzeba, już kierując się zdrowym rozsądkiem, tak te liście usuwać, żeby po prostu nie kurzyć. Moim zdaniem nie bardzo, to są syzyfowe prace. Tak mi się wydaje, że jest sens. Zależy, gdzie trzeba czasem sprzątnąć, a czasem nie. Jak spadną, to już tak troszkę potem tak wyglądają nieszczególnie. No w końcu zaczynają nabierać taki zgniłego koloru, to prawda. Pan nogą tu ugniata te liście. No tak. Zaraz zawieje wiatr, więc w sumie tak się samoczynnie posprząta. Ospali nawet dmuchawy, miotły z ręcznym napędem i syzyfową pracę polegającą na sprzątaniu liści pytał Tomasz Jeleński. To jeszcze tak na marginesie. Tydzień temu miałem przyjemność opowiadać Państwu o Łodzi z Łodzi, no i wtedy zabrakło miejsca. No to teraz nadrabiamy zaległości. To grupa Elsztat. Złamane zęby bram sypleniu historię, podbite oczy kamienic nie widzą pejzaży miast, stuczone serce dzielnicy wypiją ostatnią melodię, w arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabki. Zniknął ten stary, co chował do lat. Niknie ten trwogach, zawiasy trzeszczeć będą ci. ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makatki. Zniknął ten stary, co chowa do lary. W oczach niknie ten świat. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dzień dobry. A w studiu w Brukseli jest poseł do Parlamentu Europejskiego, były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dobry wieczór Państwu. Pozdrawiam z Brukseli rzeczywiście. Mówię dzień dobry, bo to takie ogólne dzień dobry, bez względu na porę dnia właściwie jest dopuszczalne, ale u nas też ciemno. Wszystkich zmęczonych serialem o Brexicie przepraszam, że kolejny raz o tym mówimy. Obiecuję też, że nie będę przytaczać dowcipów na ten temat, bo było ich ostatnio bardzo wiele i w szybkim tempie stają się sucharami. Ale warto jednak, mając nadzieję, że Unia Europejska jest na ostatniej prostej do szczęśliwego zakończenia, podsumować, co było w poprzednich odcinkach tego tasiemca. Zgoda, panie ministrze? A ja może zacznę od dowcipu, który chyba jeszcze nie jest sucharem, bo dzisiaj go słyszałem. Tak, no, że proszę bardzo. Jednym z najbardziej popularnych przebrań na Halloween, który za chwilę będzie, jest kostium imitujący Borysa Johnsona. No tak, dobrze. O właśnie, a propos Borysa Johnsona, to najpierw zanim przypomnimy sobie, jak to było i pomówimy o tym, jak będzie, posłuchajmy, co dzieje się teraz w Londynie w związku z Brexitem właśnie. Wczoraj wniosek o przedterminowe wybory został odrzucony. Ale jeszcze dziś wieczorem prawdopodobnie odbędzie się ponowne głosowanie. I o tym Adam Dąbrowski. Ostatnimi czasy w Izbie Gminy wszystko idzie powoli i mozolnie. Grudniowe wybory wczoraj się nie udało, wygląda na to, że uda się dziś. Entuzjazm po stronie największej partii opozycyjnej. Zawsze mówiliśmy, że chcemy wyborów, ale najpierw trzeba usunąć scenariusz braku umowy. Teraz mamy już potwierdzenie ze strony Unii. Jesteśmy gotowi. Tak mówi Jeremy Corbyn, lider Partii Pracy. Parlament jest zgniły, zepsuty. Stoi na drodze woli obywateli. Teraz musimy spytać o zdanie ludzi. A to konserwatywny minister edukacji Gavin Williamson w rozmowie z BBC. Izba Gmin ma ostatnio talent do robienia nam niespodzianek, ale wiele wskazuje na to, że do ustalenia pozostała tylko konkretna data. A skoro tak, to w połowie grudnia poznalibyśmy nowy skład parlamentu. Boris Johnson walczy o stabilną większość. Większość, która w końcu pozwoli mu na wyprowadzenie kraju na jego warunkach, na podstawie umowy, którą wynegocjował. Teoretycznie może się to stać nawet 31 grudnia. Partia Pracy chce premierowi pokrzyżować plany, ale w sprawie Brexitu też jest podzielona. Jedni chcą Brexitu na modłę lewicową, inni drugiego referendum i odwołania wyjścia. A mniejsze ugrupowania? Liberalnym demokratom i Szkockiej Partii Narodowej marzy się to, co tym demonstrantom. Pozostanie w Unii. Sondaże sprzyjają liberalnym demokratom i Szkotom. Szans na zwycięstwo przy systemie większościowym nie mają, ale mają na to, by uszczknąć głównym graczom niezbędne głosy. Co z kolei może wskazywać, że w połowie grudnia skończy się na parlamentarnym remisie i na kolejnym impasie. Jedno wydaje się pewne. W kampanii przydadzą się puchowe kurtki i grube czapy. Ostatnie grudniowe wybory miały tu miejsce w 1923 roku. Mówił Adam Dąbrowski z Londynu. A po co te wybory, panie ministrze? Czy rzeczywiście jest tak, że Boris Johnson i jego partia musi się umocnić i w ogóle polityka brytyjska musi się uspokoić po tym wszystkim, co się dzieje w ostatnich miesiącach, a właściwie latach? Jak zwykle wybory są po to, aby utrzymać władzę albo odzyskać. No tutaj w tym przypadku chodzi o utrzymanie tej władzy. Te wybory w tej chwili zapowiadają się na zwycięstwo Borysa Johnsona, chociaż ze względu na to, że przedłużył znowu kwestię brexitową do stycznia 2020 roku, to może jednak kilka punktów procentowych stracić, ponieważ on parł do władzy, uzyskał tą władzę jako ten twardy brexitowiec, który domagał się, że nawet w sposób bezumowny wystąpi z Unii Europejskiej. Teraz okazało no nawet się, powiedział, że... Nawet powiedział, że jeżeli tak. 31 października Wielka Brytania nie wyjdzie z Unii Europejskiej, jeśli on miałby negocjować przedłużenie, to on woli leżeć martwy w rowie, ale w nic rowie, na to nie wskazuje. Tak. A drugi raz z kolei powiedział, że się przykuje do masztu. No jeszcze ma szansę na przykucie się do jakiegoś masztu. Te jego stanowcze zapewnienia, że doprowadzi do Brexitu w tej chwili okazały się nieprawdziwe. Więc może stracić kilka punktów procentowych na rzecz skrajnej partii Nigela Farage'a, który doprowadził do zwycięstwa brexitowców. A więc chodzi o utrzymanie władzy, aby Boris Johnson, jeśli te wybory rzeczywiście będą 12 grudnia, jak się zapowiada, no to nie był w historii Wielkiej Brytanii najkrócej sprawującym ten urząd premierem. Ale by był drugim chyba co do... Drugim, tak. Miałby chyba ponad 140 kilka dni. Tak. No ale nie wiadomo jak będzie. Może jednak będzie ponownie. Nie wiadomo będzie jak panował. Będzie, dlatego że... Niektórzy uważają, że jest jak Churchill. Wbrew pozorom. Informacje z Londynu przychodzą, że dzisiaj może być głosowana poprawka na temat wyborów, rozszerzająca na przykład możliwości głosowania na młodzież do 16-17 lat. Otóż to zgłosiła to opozycyjna Partia Pracy oraz Szkocka Partia Narodowa. Właśnie, to może spowodować znowu, że wybory będą musiały być przesunięte, ponieważ nie zdąży się z taką nową ordynacją wyborczą zorganizować ich, a więc będą przesunięte jeszcze o kilka miesięcy, co oznaczałoby znowu, że rząd Wielkiej Brytanii musiałby zgłaszać do Unii Europejskiej o przesunięcie znowu terminu, odroczenie terminu Brexitu. Zapewne, gdyby do tego doszło, to Unia przyjmie to z zadowoleniem, dlatego że w Europie wszystkim zależy na tym, żeby jeśli już doszło do Brexitu, to był to Brexit na podstawie umowy, aby nie doszło do drastycznego zerwania relacji. Ale czy Unia Europejska nie jest już zniecierpliwiona tym sposobem wychodzenia Wielkiej Brytanii? Bo to trochę przypomina, pewnie pan pamięta serial o Monty Pythonie telewizyjnym, tak. Ministerstwo Głupich Kroków. Głupich Kroków, tak. Nie, są oczywiście politycy, którzy prą do tego, aby jak najszybciej pozbyć się Wielkiej Brytanii. No to są takie stolice jak Paryż, przede wszystkim trochę też w Niemczech, w Berlinie. No ale są stolice jak Warszawa, która by w ogóle nie chciała doprowadzić do Brexitu. A no jasne, ale ja pytam o to zmęczenie i o ten styl, ponieważ Wielka Brytania, która była przywoływana jako ta tradycyjna wielka demokracja, w tej chwili troszeczkę się ośmiesza. Czy nie? Rzeczywiście są tam kabaretowe zachowania i w niektórych przypadkach mieliśmy do czynienia z nieprzewidywalnymi działaniami. Natomiast ja jestem gotowy poświęcić to wszystko dlatego, żeby Wielka Brytania jak najdłużej była w Unii Europejskiej, dlatego że mamy własne polskie też interesy, bo po pierwsze mamy milion Polaków mieszkających tam i chcielibyśmy... No dobrze, ale im dłużej, tym lepiej, jeżeli wyjście jest przesądzone, bo chyba jest przesądzone. Czy może się jeszcze coś takiego wydarzyć? Im dłużej, tym lepiej, dlatego że w dalszym ciągu będziemy funkcjonować na rynku brytyjskim według zasad Unii Europejskiej, a według tych zasad Polska odnosi duże korzyści handlowe na rynku Wielkiej Brytanii. No im dłużej, tym lepiej dla funkcjonowania budżetu europejskiego, ponieważ Wielka Brytania będzie uczestniczyć w dalszym ciągu w tym budżecie i będzie zmuszana do rozliczania tego budżetu. On się, co prawda, ta perspektywa budżetowa kończy w 2020 roku, ale rozliczanie tych 7 lat 2013-2020 będzie jeszcze trwało przez 2-3 lata i Wielka Brytania będzie musiała uczestniczyć w tych rozliczeniach. To jest też nasza korzyść, nasz interes, aby płacono do tego budżetu. Przypomnijmy więc ten początek. Ja pamiętam naszą rozmowę z czerwca 2016 roku, tuż przed brytyjskim referendum brexitowym. Był pan wówczas ministrem spraw zagranicznych i miał pan nadzieję, graniczącą z pewnością, panie ministrze, że referendum zakończy się zwycięstwem zwolenników pozostania Wielkiej Brytanii w Unii. Pamięta pan to, że tak było? Tak, wszyscy mieliśmy taką nadzieję. Myśleliśmy, że to zagranie, że taki żart w ogóle Camerona, to jest taka gra tylko, aby wystraszyć społeczeństwo brytyjskie, które zakładano, że jednak będzie chciał pozostać w Unii Europejskiej. No okazało się, że David Cameron przelicytował, strasząc wielkim kosztami uczestniczenia w Unii Europejskiej, strasząc biurokracją i strasząc problemami migracyjnymi, między innymi Polakami, doprowadził do tego, że szczególnie prowincja brytyjska zagłosowała za Brexitem. Ale o ile ja pamiętam, to Cameron nie był zdeklarowanym zwolennikiem wyjścia, tylko on był zwolennikiem reform. Chciał pozostania w Unii, ale na nieco innych zasadach. Nieco innych zasadach i myślał, że strasząc Brexitem uzyska poparcie dla siebie, że uważał, źle rozpoznał po prostu społeczeństwo brytyjskie, źle rozpoznał prowincjonalną niechęć do Unii Europejskiej, do emigrantów, do tego, że na prowincji praca jest zabierana przez młodych, prężnych, wykształconych Polaków czy innych Europejczyków z naszej części Europy. I okazało się, że przelicytował, zrobił z tego referendum na temat swojego zachowania, swojej polityki. No i to referendum, ten plebiscyt na temat siebie przegrał. Może też warto w tym miejscu przypomnieć, bo nie wszyscy pewnie dzisiaj pamiętają, że kilka tygodni, miesięcy po tym referendum część Brytyjczyków, która nie do końca świadomie nie była świadoma konsekwencji tego, mówiła, głosowaliśmy za wyjściem z Unii, a zobaczcie, nic się nie zmieniło, właściwie dobrze zrobiliśmy, jest tak jak było. No to jest właśnie ten problem, paradoks społeczeństwa brytyjskiego, które jest bardzo w tej chwili podzielone i badania opinii pokazują, że w różnych miesiącach ta przewaga albo maleje, albo się zwiększa, albo również ten obóz pozostania w Unii Europejskiej zwiększa się, po trzech latach, jesteśmy 3 lata od referendum, więc to doszło do młode pokolenie, doszła większa świadomość, już Brytyjczycy wiedzą, ile kosztuje uczestnictwo w Unii Europejskiej, mają świadomość, jak wyglądałby twardy Brexit, że to byłaby katastrofa dla gospodarki, powstałyby granice celne, to byłby problem Irlandii Północnej, to może być problem również dla Szkocji, która wtedy, jeśli Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej, będzie miała argumenty za tym, żeby ponownie wrócić do debaty na temat autonomii, ewentualnie nawet pozostania w Unii Europejskiej. To jest wielki problem, który może zakończyć się rozpadem już w tej chwili, czyli imperium, bo ono się rozpadło 100 lat temu. Rozpadem tego państwa, Wielkiej Brytanii. Wyjście Wielkiej Brytanii nie zakończy problemu dla Unii Europejskiej, bo ten problem może narastać w związku z tym, że nastąpi dezintegracja Wielkiej Brytanii. Po pierwsze, w dalszym ciągu będzie problem Wielkiej Brytanii, jak się zachować. Po drugie, Wielka Brytania z chwilą Brexitu musi zacząć rozmawiać na temat nowego porozumienia z Unią Europejską, nowej umowy handlowej, na jakich to będzie zasadach. I to też będzie wielka debata, która może trwać i negocjacje, które mogą trwać kilka lat. A proszę powiedzieć, czym porozumienie wynegocjowane przez Borisa Johnsona jest lepsze od tego Theresy May? Ono jest o tyle lepsze, że nie wprowadza tak zwanej twardej granicy między Irlandią Północną, która jest częścią Wielkiej Brytanii, a Irlandią. W związku z tym jest swobodny przepływ w dalszym ciągu Irlandczyków po obu stronach. Inaczej będzie sprawdzany przepływ towarów do Irlandii Północnej. Ta granica zostaje przesunięta na morze praktycznie oddzielające Irlandię od Wielkiej Brytanii. Tam są też nowe zapisy w takiej deklaracji politycznej, jak to ma wyglądać w przyszłości. Natomiast tam są też i można powiedzieć rozwiązania, które mogą być zasadzką dla Wielkiej Brytanii w dłuższym okresie czasu. No, może doprowadzić do tego, że Irlandia Północna zjednoczy się z Irlandią i Brytyjczycy stracą Irlandię Północną jako część swojego kraju. To może doprowadzić również do powrotu działań terrorystycznych tak jak przed laty to mniejszość katolicka w Irlandii Północnej może, domagała się poprzez to działanie porozumienie wielkanocne. Wielkanocne Good Friday, prawda? Tylko w tym czasie, wtedy już, jeśli dojdzie do zjednoczenia, to ta mniejszość protestancka, która jest probrytyjska, może złapać za broń czy za jakieś inne instrumenty gwałtowne, które będą doprowadzały do ponownego konfliktu już zbrojnego. Tak jak wspomniałem też, no, nie wiadomo jaka jest przyszłość również i Szkocji, która jeśli się okaże, że de facto Irlandia Północna pozostanie częścią Unii Europejskiej w wyniku kilkuletniego procesu zjednoczeniowego z Irlandią, to również Szkocja zacznie domagać się większej autonomii, która może prowadzić do również powrotu tej części terytorium Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej i rozpadu tego kraju. Czyli co? Nie możemy tutaj odtrąbić ani sukcesu, ani powiedzieć, że jest koniec. No nie, oczywiście koniec jest tylko w niektórych serwisach i kanałach telewizyjnych, gdzie w Wielkiej Brytanii powstały właśnie bez informacji brexitowych, więc tam ludzie mogą skorzystać sobie, oglądać świat, w którym nie ma informacji na temat brexitu. Natomiast Unia Europejska nie może w dalszym ciągu machnąć ręką. Musimy w dalszym ciągu czujnie przyglądać się temu, co się dzieje na linii Wielka Brytania-Unia Europejska. A Polacy mogą spać spokojnie, Polacy na wyspach, ponieważ premier zapewniał, że wszystko jest załatwione tak, że krzywda w cudzysłowie nie stanie nawet. Ci, którzy mają uregulowany status bądź rozpoczęli regulację tego statusu, to oczywiście tak. Natomiast no, jest pewna grupa Polaków, która jakby niedawno dopiero zjechała na wyspy i do końca nie wiadomo, jak będzie ich status wyglądał, ale nie tylko Polaków, przecież innych członków Unii Europejskiej, mieszkańców Unii, czy obywateli Unii Europejskiej. No, ostatnie zdanie, mamy zapewnienie Borysa Johnsona, który uważał, że nie wypuści żadnego Polaka, ponieważ oni są taką wartością dodaną dla gospodarki brytyjskiej, że będzie starał się uregulować ten status, aby oni pozostali. Może w tej sprawie też się szykuje do masztu. Dziękuję bardzo. Poseł do Parlamentu Europejskiego był minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski.